Nu-ți coina de de, dar smede va de de. Meritu a oke ishara vo sahare de. Dil ko thikare de, nae bahane de. Hawon ki barishon ko mausam ke pehmane de. भी तू